ุปัฏฐูตังวัตโภอุปัสสันตังวัตโภติอิตังโกยัสสะอนุปัฏฐูตังอิทังอนุปัสสถังเหหิยัสสะนิสีทะธัมมังเตเทเสสามีติท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอดูก่อนยัสสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยัสสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะทำจิตของเราให้มีความสงบให้มีความวิเวกด้วยการหลีกเร้นอยู่ในภายในฝึกปฏิบัติทำสมาธิภาวนาไปพร้อมๆกันทุกฝั่งสักประมาณ60นาทีให้จิตของเรานั้นมีความวิเวกวันนี้เราจะมาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหัวข้อที่ว่าถ้าเรามีเรื่องวุ่นวายในชีวิตไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามที่มันทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจอาจจะทำให้ถึงขนาดโกรธไม่พอใจแล้วก็คิดทีไรมันยุ่งวุ่นปวดหัวทุกทีเราจะเอาตรงนี้ออกไปอย่างน้อยช่วงเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะทำอย่างไรเวลามีสิ่งวุ่นวายเกิดขึ้นเราควรพิจารณายังไงเรามาเริ่มปฏิบัติกันท่านผู้ฟังเริ่มจากจุดที่มีปัญหานั่นแหละมีปัญหาที่ไหนอ่ะมันอยู่ในใจเรานี่แหละท่านผู้ฟังเราอย่าไปเริ่มที่คนนั้นมีปัญหาหรือว่าสิ่งนั้นมีปัญหาหรือว่าเรื่องนั้นมีปัญหาแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมาสุมมารุมมาตุ้มกันอยู่ในจิตใจเราใช่ไหมล่ะเราเริ่มที่ตรงในช่องทางใจของเรานี้เพราะว่าถ้าคนอื่นเขาเจอเรื่องราวเดียวกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาก็ได้อย่างคนที่เขาสร้างปัญหาในความเห็นของเราเนี่ยคนนั้นสร้างปัญหาเรื่องนั้นสร้างปัญหามีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไอ้คนสร้างปัญหาเนี่ยเขาไม่เห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามีความทุกข์มีเรื่องกลุ้มใจอะไรนี่นาหรือว่าคนอื่นที่เขาอยู่ฝ่ายเดียวกันเขาก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหานะคุณก็คิดว่าคุณเป็นปัญหาคนเดียวมันก็ปัญหาของคุณไงมันก็ปัญหาของเรานั่นแหละแต่มันเกิดจากเขาอะแต่ว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดความกลุ้มใจความไม่สบายใจมันไม่ได้อยู่ในจิตใจของคนนั้นคนโน้นคนนี้แต่มันอยู่ในจิตใจของตัวเรานี่แหละเราเริ่มที่ตรงนี้ปัญหาจะมีสาเหตุมาจากหลายอย่างหลายสิ่งหลายคนหลายเรื่องแต่มันมารวมกันในช่องทางใจของเรานี้เราเริ่มที่ตรงนี้ดูกันมันมีปัญหาตรงไหนคือหมายถึงในช่องทางใจของเราแล้วนะในช่องทางใจตรงไหนที่มันมีปัญหาหูใช่ไหมคุณได้ยินเสียงได้ยินเรื่องราวนั้นใช่ไหมโอเคคุณตั้งไว้ตรงนั้นหรือใจใช่ไหมคุณคิดความคิดเรื่องนี้ใช่ไหมหนึ่งคือธรรมารมณ์ไงโอเคคุณตั้งไว้ตรงนั้นหรือตาใช่ไหมถ้าคุณเห็นภาพว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคนนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นเห็นภาพเนี่ยหรือคนนั้นทำไมเขาไปที่นั่นเห็นภาพด้วยตาเนี่ยตาใช่ไหมมันมีปัญหาเนี่ยตั้งไว้ตรงนั้นตาด้วยหูด้วยใจด้วยแถมไปอีกจมูกลิ้นแล้วก็กายด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจ6ช่องทางนี่แหละมันมามันมีปัญหาเสมอเรื่องราวอะไรก็ตามให้ชอบใจให้เกลียดให้ชังมาจากนี่แหละไม่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือก็ใจ บางคนจะบอกว่าโอ้ยก็เขาทำชั่วจริงๆเลยนะก็เป็นคนชั่วจริงๆเลยนะแล้วก็ทำเรื่องที่มันไม่ดีจริงๆเลยด้วยเนี่ยโอเคเราจะรู้ได้เนี่ยก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละหรือคนที่แม้แต่เอ้าทำความดีจริงๆเลยนะเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆเลยเป็นคนดีจริงๆเลยทำไมต้องมาดราม่ามีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเราจับมันตรงนี้เรื่องราวอะไรก็ตามเราจะรักษาเรารักษาตรงนี้เรากำลังมาเจริญธรรมานุสตินะทุกฝั่งคือการใคร่ครวญธรรมการที่เราระลึกถึงหมวดธรรมะในที่นี้คือมาให้เห็นความจริงในเรื่องราวที่เรามีความวุ่นวายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเรารู้ถึงความวุ่นวายใจได้เราไม่เห็นภาพเราก็ได้ยินเสียงหรือไม่ก็คิดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยตาหูใจนี่แหละมันเป็นหลักเรารับรู้ถึงเรื่องที่ทำให้เรากลุ้มใจได้ก็ช่องทางนี้แหละแถมจมูกลิ้นกายให้ด้วยให้เห็นข้อนี้ก่อนถูกไหมล่ะไร้ครวญจุดนี้ก่อนมันใช่ไหมล่ะให้เห็นความจริงในประเด็นนี้ต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้าคุณไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเขาพูดเรื่องอะไรไม่ได้มาคิดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกท่านผู้ฟังเราไม่ทุกข์หรอกแค่ที่ว่าเราสังเกตรู้ได้ว่าอ๋อมันมาตามช่องทางแค่นี้ดูมฟังคุณถอยมาละก้าวหนึ่งถอยมาไงนะเอาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องอะไรที่ทำให้เรากลุ้มใจก็ตามใช่ปะไม่ว่าจะคนนั้นไม่ว่าจะที่นั่นไม่ว่าสถานการณ์นั้นโอเคโอเคเราเข้าไปเพลิดเพลินหลงไหลส่งจิตใจไปตามในเรื่องนั้นตลอดเลยโอ้คนนั้นเขาจะเป็นไงนะเฮ้ยคนนั้นทำไมเขาทำอย่างนี้นะส่งใจไปตามสิ่งที่คิดนั้นได้ยินเนี่ยก็ส่งใจไปตามเสียงนั้นเขาจะว่าไงหรือเห็นภาพอะไรเขาเขียนโพสอะไรก็ส่งใจไปตามสิ่งที่เห็นนั้นแล้วก็มีความคิดอะไรต่อเนื่องมันก็ส่งใจไปตามความคิดนั้นไปตามมันตลอดไปตามมันตลอดนั่นคือเผลอไปคือเพลินไปก็เรียกว่ามั่วสุมปักใจลงไปคือเอ็นกรอสลงไปเลยปักใจลงไปในสิ่งนั้นที่ได้ยินที่ได้คิดปักใจพุ่งลงไปพุ่งลงไปเนี่ยมันจึงวุ่นวายมันจึงขัดข้องเอาแค่ว่าเรารู้ว่าเรื่องที่มาให้เรากลุ้มใจเนี่ยมาทางไหนเสียงหรอภาพหรอใจหรอความคิดหรอเอาแค่ว่ารู้แค่นี้ท่านผู้ฟังนี่คือดีแล้วดีมากๆเลยอ๋อมันเป็นเสียงท่านมันเป็นเสียงมันเป็นความคิดท่านมันเป็นความคิดมันเป็นภาพมันเป็นภาพอยู่ในช่องทางใจหรือมันเป็นเสียงหรือมันเป็นความคิดหรือมันเป็นอะไรอยู่ในหัวเราเนี่ยหัวเราเนี่ยบางคนก็หัวโตบางคนหัวเล็กเรารู้แค่เนี่ยทุกฝั่งว่าอ๋อมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ปะเออเนี่ยเราเริ่มที่จะหลุดออกมาจากมันได้สักหน่อยหนึ่งแล้วเริ่มละต่อไปอีกทุกฝั่งต่อไปอีกพิจารณาใคร่ครวญดูว่าสิ่งที่มาทำให้เรากลุ้มใจที่มันผ่านมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยมันยังไงมาผ่านมาแล้วมันก็เป็นความรับรู้การรับรู้คือสัญญาขึ้นมาไงมีสัญญาคือความหมายรู้บอกว่ามันเป็นเสียงของคนนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องนั้นที่เราหมายรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เรากลุ้มใจเนี่ยคือคุณมีความหมายรู้ขึ้นมาจนเรียกว่าสัญญาเพราะมีผัสสะไงจึงมีสัญญาผัสสะในที่นี้มาทางไหนนะอีกทีนะก็ตะกี้ไงเสียงมากระทบหูเกิดความรับรู้ขึ้นในใจมันก็เป็นผัสสะธรรมารมณ์คือความคิดมากระทบใจมีการรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณเกิดขึ้นสามอย่างรวมกันก็เป็นผัสสะหรือมีภาพมากระทบตามีการรับรู้ทางตาคือจักษุวิญญาณ สามอย่างรวมกันก็เป็นผัสสะเกิดตรงนี้ที่เราคิดได้ได้ยินได้เห็นได้ก็เพราะว่ามีมโนวิญญาณโสตวิญญาณจักษุวิญญาณโดยจิตของเราเนี่ยมันก็วืดไปตามนั้นเลยจิตเนี่ยไหลไปตามการรับรู้คือวิญญาณทางตาบ้างโสตวิญญาณคือทางหูบ้างมโนวิญญาณคือทางใจบ้างแล้วก็ไปในเรื่องที่เห็นนั่นไงเรื่องที่ได้ยินนั่นไงเรื่องที่ต้องคิดนั่นไงโอ้จิตใจเรามันไหลไปตามช่องทางนี้ได้ไหลไปในลักษณะแบบนี้กลุ่มใจไปไม่มีปัญหากลุ่มใจไปจัดไปมันอยากมากลุ่มก็กลุ่มไปมันอยากคิดก็คิดไปมันอยากเคืองก็เคืองไปเวลามันไปมันไปแบบนี้แค่เราสังเกตเห็นว่ามันมาช่องทางไหนนี่นะเป็นความคิดหรือเป็นเสียงหรือเป็นภาพเนี่ยคุณเห็นละเห็นภาษาละคุณรู้ละคุณรู้วิญญาณละคุณเห็นผู้รู้ละเห็นภาษาแล้วไงก็มีภาษาแล้วก็จะมีความหมายรู้ไงคือสัญญาไงอ๋อมันเป็นความคิดนึกนะสัญญาเนี่ยสัญญาคือความหมายรู้ผู้ฟังเป็นผลที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่มากระทบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้ได้ว่าไอ้มันเป็นเรื่องญาตินะเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเงินทองนะเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องการเมืองนะเนี่ยโอ้ยแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องสุขภาพนะเนี่ยคุณหมายรู้จากเสียงที่ได้ยินจากกลิ่นที่ได้ดมจากความคิดนึกที่เกิดขึ้นในใจเขาเกลียดเรานะมั้งนั่นคือความคิดของเรานะเป็นธรรมารมณ์นะเนี่ยโอ้สถานการณ์นี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้แน่นอนเลยหนึ่งก็เป็นธรรมารมณ์นะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นผัสสะมาเรารู้เรื่องราวเหล่านั้นได้ว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรการรับรู้นั้นน่ะคือวิญญาณส่วนความหมายรู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนั้นน่ะมันคือสัญญาคือความหมายรู้ความหมายรู้นั้นน่ะเป็นผลของสัญญาที่เกิดขึ้นมีสัญญาด้วยอยู่ในไหนนะเนี่ยในช่องทางใจของเราเสียงนี่แหละมันมาเปลี่ยนเป็นธรรมารมณ์ได้ก็เพราะสัญญาตรงนี้ในช่องทางใจของเราหรือเราเห็นภาพเขาทำอันนี้เราทำไมเขาอัพโหลดคลิปนี้เราทำไมเขาโพสต์ข้อความนี้เราทำไมเขาถึงเขียนอย่างนี้เราเห็นภาพใช่ปะเรารู้ว่านี่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักเรื่องการเงินนั่นเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยเกิดการรับรู้ขึ้นในช่องทางใจเป็นจักษุวิญญาณสามอย่างรวมกันคือผัสสะเกิดเป็นความหมายรู้คือสัญญาขึ้นว่าโอ้มันเรื่องการเงินนะโอ้มันเรื่องการงานนะโอ้มันเรื่องความสัมพันธ์นะนี่มันรู้ได้เนี่ยก็เพราะสัญญามีสัญญาเกิดขึ้นโอ้มีสัญญาเกิดขึ้นนะเนี่ยในช่องทางใจของเราสัญญาเป็นอะไรสัญญาก็เป็นธรรมารมอย่างหนึ่งธรรมารมเนี่ยที่เป็นสัญญาเนี่ยรุ่งแต่งเปลี่ยนแปลงได้คุณฟังถ้ามันเป็นสัญญาความหมายรู้ในลักษณะที่เราก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเช่นเรื่องการเมืองในแอฟริกาหรือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุโรปหรือว่าปัญหาเด็กกำพร้าในอเมริกาใต้ที่บางทีเราไม่ได้ข่าวหรืออาจจะได้ข่าวแต่ว่าไม่เคยได้แคร์เอาก็จะเป็นสัญญาชนิดที่เราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจนั่นคือไม่ได้ค่อยยึดถือไงไม่ได้ค่อยยึดถือมันต้องเป็นเรื่องราวอะไรที่เราจะไปแคร์จะไปสนใจมีปัญหาอะไรไงมันก็เรื่องของประเทศเขาเรื่องของรีเชียนเขาเรื่องของเขาแม้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นของเรานี่แหละสิสัญญานั้นความหมายรู้นั้นถ้าเรามีความยึดถือในเรื่องนั้นอันใดอันหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ลูกเรานะเนี่ยอันนี้เพื่อนเรานะเนี่ยอันนี้ประเทศเราเนี่ยอันนี้เป็นกายของฉันนะเนี่ยมีความยึดถือในเรื่องราวเหล่านั้นที่เป็นสัญญานั้นแล้วนี่เนี่ยมีความยึดถือตรงไหนตรงฝั่งคืออุปทานเวลาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมันก็จะไปปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของความยึดถือที่มีอยู่ในจิตของเราความยึดถืออยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สัญญายึดถืออะไรกับอะไรนะยึดถือสัญญาเข้ากับจิตไงทำให้จิตเนี่ยมันติดตึ๊บนึดนึดนึดนึดอยู่ในสัญญานั้นคือเป็นสัญญาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นเรื่องอเมริกาใต้แอฟริกาใต้หรืออาร์กติกใต้แต่มันจะมีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ยึดถือเรื่องนั้น กับจิตการปรุงแต่งต่อเนื่องต่อไปมันจะไม่มีนะเพราะว่ามันก็วางได้เลยมันไม่ได้ยึดถืออะไรรับรู้มาไม่สนใจก็ได้เดี๋ยวมันก็หายไปดับไปตามเงื่อนไขปัจจัยแห่งผัสสะที่มากระทบแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่มันยึดถือเนี่ยนะเวลามันมากระทบแล้วเนี่ยมันจะติดตึ๊บเลยเพราะมีความยึดถือเกิดขึ้นติดอยู่ที่ไหนนะติดอยู่ที่จิตจิตกับอะไรนะสัญญาในบางเรื่องที่เรายึดถือนั้นติดตึ๊บกันแล้วเวลามันจะปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งไปในลักษณะที่จิตนั้นน่ะจะเป็นปรุงแต่งไปในลักษณะที่จิตนั้นน่ะมีประสบการณ์มาปรุงแต่งไปในลักษณะที่จิตนั้นน่ะมีความเคยชินความเคยชินมีประสบการณ์มาสิ่งที่สะสมไว้นั่นก็คืออาสวะนั่นเองถ้าจิตมีอาสวะในลักษณะแบบไหนด้วยความยึดถือที่มันยึดถือติดเข้าไปในสัญญานั้นเวลามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมันก็จะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามสภาวะที่มีการสะสมมาตามอาสวะที่จิตนั้นเป็นไปนั่นเองปรุงแต่งเป็นยังไงถ้ามีอาสวะในลักษณะที่โมหะมากก็จะปรุงแต่งให้กลัวให้ย่านให้เสียวให้มีปัญหาให้คิดนึกไปนั่นนี่ถ้าอาสวะสะสมมาในลักษณะที่เป็นปฏิฆะความขัดเคืองปรุงแต่งออกมามันก็จะเป็นความโกรธไปในสัญญาที่คุณไปยึดถือนั้นหรือจะมีลักษณะการสะสมแบบเป็นราคะเป็นความพอใจเป็นราคานุสัยมันก็จะปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่ให้เกิดราคะเกิดโลภะเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นขึ้นมากิเลสคือความอยากมันก็ผลิตออกมาในช่องทางใจด้วยจิตที่ไปยึดถือในสัญญานั้นๆมีกิเลสออกมาแล้วมันเหมือนกับว่าเราใส่แว่นสีแดงดูมาฟังเวลาเราใส่แว่นสีแดงมองไปทางไหนๆก็ตามทุกสิ่งมันก็เป็นสีแดงๆไปหมดอะไรที่เป็นสีขาวมันเป็นสีแดงไปก่อนเลยอะไรที่เป็นสีเขียวปุ๊บมันก็จะช้ำเลือดช้ำหนองนิดหน่อยแต่ก็จะมีโทนแดงๆอยู่หรือสีอื่นๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามแว่นคือสีแดงที่เราใส่ลงไปเอาไว้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนไปเหมือนคนที่เขาเป็นตาบอดสีเนี่ยท่านฟังเห็นสัญญาณไฟจราจรเนี่ยที่บางทีงงๆมึนๆนะมันเขียวหรือมันแดงกันนะมันดูสับสนอย่างคนที่เห็นสีเขียวกับสีฟ้าบางทีเรียกสีฟ้าว่าสีเขียวด่างเขียวเนี่ยมันสีฟ้าน่าทำไมว่ามันเป็นสีเขียวหรือเขาบอกให้เอาสีอิ๊วขาวมาเอาแต่หน้ามันไม่ได้สีขาวหน้ามันสีดำที่ทำไมเรียกเป็นไปอย่างนี้คนนี้แหละกระแสการปรุงแต่งดุมฟังบางทีก็มึนๆเหมือนกันการปรุงแต่งที่มันผลิตเป็นความเศร้าหมองออกมาเรียกว่ากิเลสตามลักษณะของการสะสมสั่งสมที่มีอยู่ในจิตกิเลสที่ออกมานั้นถ้ามันเป็นโทสะมันก็จะทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยเป็นในลักษณะที่แบบขัดเคืองไม่พอใจอาจจะแบบว่าไม่เห็นด้วยเป็นลักษณะความรุ่มร้อนเร่าร้อนในช่องทางใจในช่องทางใจที่เกิดขึ้นมันก็จะมีโทสะคือเป็นทึกเทือกของมันนี่แหละอาจจะน้อยอาจจะมากอาจจะขัดเคืองไม่พอใจเป็นเบาๆก็เรียกว่าปฏิฆะออกมามากหน่อยมันก็จะเริ่มร้อนขึ้นออกมามากอีกมันก็จะเริ่มเดือดออกมาต่อไปอีกมันก็จะเริ่มแค้นออกต่อไปอีกมันก็จะเริ่มผูกเวรทีนี้ออกมามากๆบางทีมันก็ออกมาทางกายด้วยหรือวาจาเป็นคำพูดด้วยออกมาทางกายก็เป็นการลงมือลงไม้ออกมาทางวาจาก็เป็นคำพูดคำจาสุมอยู่ในช่องทางใจก็เป็นความเร่าร้อนในใจแต่เป็นโทสะนะหรือถ้าลักษณะการสั่งสมในจิตของเรามันเป็นแบบเนี้ยมันยึดถือมาในลักษณะเนี้ยจิตเนี่ยมันก็จะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามลักษณะที่ให้เกิดราคะคือโลภะคือความอยากได้อยากได้สิ่งนี้อยากขายสิ่งนี้อยากเป็นแบบนี้มีความกระหายมีความอยากก็เป็นลักษณะของความแห้งผากเหมือนสักครู่เนี่ยเป็นความร้อนใช่ไหมพอเห็นพอดูพอได้ยินอะไรแล้วมันก็จะร้อนตามกันไปด้วยแต่ถ้าเป็นลักษณะที่อยากเนี่ย มันจะเป็นความแห้งปากมันจะเป็นความกระหายมันจะเป็นความหิวมันเป็นความไม่พอไม่พอไม่พอสร้างอันนี้แล้วก็สร้างอันนี้ต่อทำอันนี้แล้วก็ทำอันนั้นต่ออยากได้นี้แล้วก็อยากได้นั้นต่อเฮ้ทำไมคุณไม่หยุดบ้างอ่ะก็ทำมันอยากไงมันก็อยากทำต่อไปนั่นแหละถ้ามีลักษณะอุปนิสัยสิ่งที่สะสมมาเป็นอาสวะเป็นแบบนั้นเนี่ยพอมีกิเลสออกมาในลักษณะที่เป็นราคะโทสะมันก็ติดเข้าไปมันก็จะมีความแห้งผากอยู่ในใจมันก็จะต้องถ้าออกมาทางกายด้วยก็เป็นการกระทำทางกายต้องแสวงหาต้องทำนั่นทำนี่ถ้าออกมาทางวาจาก็เป็นคำพูดคำจาต่อรองซื้อของพูดจาแบบนั้นแบบนี้ถ้าอยู่ในใจมันเป็นความแห้งผากในใจให้เราอยากได้ให้เราอยากมีอยากเป็นความอยากนี่อาจจะเห็นยากท่านผู้ฟังเพราะว่าโทษมันน้อยแต่โทสะนี่อาจจะเห็นง่ายเพราะว่าโทษมันมากโมหะท่านผู้ฟังยิ่งเห็นง่ายเลยเป็นอวิชชานุสัยฝังอยู่ในจิตเนี่ยมีเรื่องในลักษณะที่ให้เกิดความยึดถือมาละนั่นคือสัญญาใช่ไหมแล้วมีความยึดถือเกิดขึ้นนั่นคืออุปทานใช่ไหมยึดถืออะไรกับอะไรยึดถือสัญญากับจิตนั่นแหละจิตเนี่ยไปยึดถือสัญญาด้วยความเป็นตัวตนผ่านทางวิญญาณเอาจิตไปยึดถือแล้วความยึดถือนั่นคืออุปทานใช่ไหมแต่จิตเนี่ยมีอวิชชาสวะฝังอยู่เป็นสิ่งที่จิตเขาสะสมมาเป็นแบบนี้พฤติกรรมก็มาแบบนี้วิถีทางความคิดความประพฤติสอนอะไรของมันมาเป็นแบบนี้มีโมหะในสัดส่วนผสมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลามันจะปรุงแต่งอะไรออกมาเพราะจิตเนี่ยเป็นลักษณะการปรุงแต่งอยู่แล้วไปติดอยู่กับอะไรปรุงแต่งตามสิ่งนั้นไปหมดเอามันก็จึงมีการผลิตเรื่องราวที่ให้เกิดเป็นโมหะขึ้นมาในช่องทางใจโมหะขึ้นมานี่เป็นอะไรอ่ะเป็นความกลุ้มใจนี่ก็อย่างหนึ่งได้เป็นความอกตัญญูก็อย่างหนึ่งได้เป็นความคิดนึกปรุงแต่งต่อไปว่าไอ้เขาต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นอย่างโน้นนี่ตามอวิชชาปรุงแต่งต่อไปต่อไปออกมาเป็นสัญญาแบบใหม่ที่เปื้อนไปด้วยโทสะบ้างถ้าความยึดถือหรือการปรุงแต่งสัดส่วนนั้นออกมาแบบนี้หรือก็เป็นสัญญาแบบใหม่ที่เปื้อนไปด้วยราคะบ้างความอยากไงมันได้มันมีมันเป็นมันต้องการของมันต้องมีสัญญาแบบใหม่นี่ก็จะคิดออกมาว่าถ้าฉันใช้ของนี้ใช้กระเป๋ารองเท้าหรือว่าโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วแม่มจะโก้อย่างนี้มันก็ใช้อย่างนี้ได้เนี่ยความคิดนึกใหม่ที่ว่าใช้อย่างนี้ได้ใส่อย่างนี้ได้ใช้เคสนี้ได้ใช้กรณีแบบนี้ได้หรือสัญญาแบบใหม่ออกมาสัญญาแบบใหม่ออกมาที่ก็ตามกระแสการปรุงแต่งของราคานุสัยที่อยู่ในช่องทางใจนั่นแหละหรือว่าถ้าโมหะนะปรุงแต่งออกมานี่สัญญาแบบใหม่มันก็จะคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเลยสัญญาแบบใหม่ที่เปื้อนไปด้วยโมหะก็ออกมาแล้วล่ะสัญญาแบบใหม่เปื้อนด้วยราคะโทสะโมหะก็ออกมาตามการปรุงแต่งที่จิตของเราเนี่ยมันสะสมมาแบบไหนแบบไหนเพราะความยึดถือมาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแต่ว่านะเราเปรียบเทียบดูทุกฝั่งเปรียบเทียบส่วนต่างดูถ้าเรื่องที่เราไม่แคร์กับคนที่เราไม่แคร์ประเด็นที่เราไม่สนใจนั่นคือคุณไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นไงไม่ได้ยึดถือในสถานการณ์ของไม่ต้องเอาใกล้เอามาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะหรือกัมพูชาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือไม่ต้องเอาไกลป่านนะเอาเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อนบ้านบางทีเขาทะเลาะกันในครัวเรือนโอ้ยเรื่องเพื่อนบ้านคุณอย่าไปยุ่งเขาก็พูดอ่ะเราก็ไม่ยุ่งก็ได้ก็เพราะบางทีเราก็ไม่ได้แคร์ใช่ไหมล่ะไม่ได้สนใจได้ยินเสียงโป้งเป้งอะไรกันเราก็ไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งต่อไปหรือเรื่องที่เราไม่ได้สนใจนั่นแหละเรื่องที่เราไม่ได้ยึดถือนั่นแหละเวลาจะปรุงแต่งต่อไปมันก็ไม่ได้จะไปตามกระแสของราคะโทสะโมหะนะเพราะว่าความยึดถือที่จิตมันไม่มีที่ว่าต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันกับคนที่เขาชอบแสเรื่องชาวบ้านภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า nosy เนี่ยคือแบบจมูกเนี่ยไวเหลือเกินเรื่องนั้นเขาจะเป็นยังไงไอ้กระแสการปรุงแต่งแบบสร้างข่าวลือบ้างสนใจแล้วมันก็คือคุณยึดถือในเรื่องของเพื่อนบ้านนั่นไง ็จึงบอกว่าต้องคิดนึกปรุงแต่งไปตามกระแสของความยึดถือที่มีนั่นคือโมหะนั่นแหละอันนี้ก็ยกมาเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างว่าถ้าเรื่องที่เราไม่ได้จะยึดถือเนี่ยการปรุงแต่งไม่ได้จะเป็นไปตามหรือไม่ได้จะมีมากนะแต่ถ้าเรื่องอะไรที่เรายึดถือมันคือมีอุปทานการปรุงแต่งอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันจะมีมากตามกระแสของจิตที่มีอาสวะสั่งสมมาแบบไหนแบบไหนด้วยการปรุงแต่งที่มันมีมากออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆตามลักษณะของการสั่งสมในจิตกิเลสนั่นแหละมันออกมาราคะโทสะออกมาอยู่ในช่องทางใจมาเข้ามาเข้าก็ออกมาล้นออกมาทางวาจาเป็นคำพูดมาเข้ามาเข้าไปอีกหยุดไม่อยู่อั้นไม่ไหวไม่รู้จักละสกัดไม่ได้ป้องกันไม่เป็นล้นออกมาล้นมาก็มากเข้ามันก็ออกมาทางมือไม้ด้วยกายด้วยเป็นกำปั้นกำหมัดชกใส่เข้าใช้อาวุธมีคมไม่มีคมใช้ก้อนดินท่อนไม้อันนี้คือเป็นลักษณะโทสะที่มันออกมาละหรือหยิบจับขโมยขโมยมันก็เป็นราคะละหรือบางทีการขโมยบางอย่างถูกบังคับด้วยโทสะบางทีก็เป็นได้หรือวาจาที่พูดด่าออกไปบางทีมันก็มาจากโมหะนั่นแหละก็เป็นได้เหมือนกันเพราะโมหะมันร้ายกาจร้ายแรงเห็นก็ยากโทษก็มากราคะนี่มันยังเห็นง่ายเพราะโทษมันมากมันก็ยังคลายเร็วด้วยอย่างไรก็ตามดูฟังลักษณะที่ถ้าเราไม่รู้จักปิดกั้นป้องกันสกัดหรือระงับหรือกำจัดมันออกไปมันก็จะปรุงแต่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆมีมากเข้ามากเข้าดูฟังมันก็จึงรู้สึกหนักเป็นความหนักใจมากเข้ามากเข้ามันก็จะรู้สึกยุ่งเป็นความยุ่งใจมาเข้ามาเข้าไปอีกมันก็จะรู้สึกรกไปหมดเลยเป็นความรกใจเป็นความกลุ้มใจเป็นความหนักใจเป็นปัญหาในใจเป็นเรื่องราวต่างๆในใจออกมาทางวาจาด้วยบ่นอย่างนั้นอย่างนี้คุยกับคนนั้นคนนี้ด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ่นออกไปใช่ป่ะกายด้วยเดินทางไปนั่นนี่กระทำอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเรื่องราวนั้นนี้กายวาจาใจนั้นไปกันกับจิตนี่แหละที่จิตไปทางไหนกายวาจาใจก็ไปทางนั้นหรือกายวาจาใจคุณปรุงแต่งไปยังไงมันก็สะสมเข้าไปในจิตแบบนั้นจิตมีการสะสมยังไงเวลาปรุงแต่งออกไปทางกายวาจาใจมันก็ไปตามสิ่งที่สะสมนั่นแหละสะสมไปปรุงแต่งไปสะสมคืออาสวะปรุงแต่งคือสังขารมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยตัณหามีสายยื่นออกไปเป็นความยึดถือในสัญญาในภาษาถูกปกปิดไว้ด้วยอวิชชาเราก็ไม่รู้ไม่เห็นกระบวนการขั้นตอนเป็นไงฉันแบบไปแล้วกายวาจาใจฉันเป็นอย่างนี้แล้วไปแล้วไงก็ถูกไงมีปัญหาไงมีเรื่องราวไงใจเนี่ยบางทีนอนเอาเท้าไก่หน้าผาข้างหนึ่งไม่พอต้องสองข้างด้วยน่ะแล้วคุณจะไปนอนหลับได้ไงเอาเท้าไก่หน้าผาไม่ได้นอนไม่อยู่หรอกมันต้องลุกไปเดินเดินไปก็บ่นไปอีกโอ้ที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะยาสักกุลบุตรท่านผู้ฟังนอนไม่หลับเวลากลางคืนยังไม่ถึงขนาดเอาเท้าไก่หน้าผาลุกขึ้นมาแล้วโอ้แย่แล้วแย่แล้วทำไมเรานอนหลับไปก่อนตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นความจริงว่าไอ้ที่สวยๆหรูๆเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เนี่ยอย่างบางทีเรื่องราวที่เราคิดว่าโอ้คนนั้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้ไอ้จริงๆมันไม่ใช่เหรอเนี่ยหรือสิ่งนั้นมันจะต้องดีๆแบบนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เนี่ยมีปัญหาเนี่ยมีความเศร้าหมองเนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวจะนอนต่อก็ไม่ได้ไปดีกว่านอนไม่หลับเดินไปก็บ่นไปที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะในช่องทางใจของเราเนี่ยแหละท่านฟังในช่องทางใจที่มันมีเรื่องราวแม้มันวุ่นวายขัดข้อง จิตนี่แหละอยู่ด้วยตลอดเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้ตลอดอยู่ในช่องทางใจแล้วก็วุ่นวายมันจะวิเวกได้ไงไม่วิเวกจิตไม่วิเวกอยู่บ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่สุขหรอกอยู่บ้านหลังนอนก็อยู่ไม่ได้หรอกไปวัดที่นั่นไปก็อยู่ไม่สุขไปที่ไหนก็จะมีปัญหาหนักเพราะมันยุ่งไงยุ่งหนักด้วยกลุ่มด้วยรกด้วยจำเป็นไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกทุกฝั่งที่เป็นโรคเรื้อนอยู่ที่ผิวหนังมันคันมีคนรายงานมาว่าเอ้ยอยู่ใต้ต้นกระเบาดิมีคนเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาดีนะเขาว่านักจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อนได้ยินอย่างนี้เอาฉันก็อยู่ใต้ต้นกระเบาดูมันเป็นยังไงอยู่แล้วโอ้ยด้วยก็โรคเรื้อนของมันนั่นแหละทุกฝั่งมันก็คันมันก็ว่าโอ้ยอยู่ที่ใต้ต้นกระเบานี่ไม่ดีเลยแย่จังต้นกระเบานี่ไม่เห็นดีเลยอย่าไปด่าต้นกระบองให้ด้วยนะเปรย์เยี่ยวใส่ด้วยเอากลุ้มใจหนักเข้าก็ถามคนนั้นนี่ไปยังไงดีนะที่ไหนมันจะดีคนนั้นก็บอกว่าอยู่ใต้ต้นสักสิบางทีอาจจะดีขึ้นนะมีคนเขาอยู่ใต้ต้นสักแล้วเขาก็ดีนะส่วนไอ้ที่จอกตัวนี้ก็เลยไปอยู่ใต้ต้นสักตามคำพูดที่คุณไปถามเขาแล้วเขาคนอื่นว่ามาอย่างนี้คุณยึดถือแบบนี้คุณก็ไปอยู่ใต้ต้นสักแล้วคิดว่าเราจะได้หายกันสักทีแต่พอไปอยู่แล้วก็ด้วยโรคเรื้อนของมันนั่นแหละมันก็คันแล้วมันก็โอ้ยอยู่ใต้ต้นสักไม่เห็นดีเลยเกาก็ยังคันอยู่ยังไงแล้วเนี่ยพอกลุ้มใจหนักเข้าก็ถามคนนั้นอีกเขาว่าไงอ่ะเขาว่าอยู่ริมน้ำสิริมน้ำตรงนั้นมีเงื้อมผาด้วยไปอยู่ทั้งริมน้ำและเงื้อมผาด้วยกันมีคนก็เคยไปอยู่มาแล้วเขาทำมาแล้วเนี่ยเขาดีนะโอเคไปสุนัขจิ้งจอกก็ไปมาอยู่เสร็จปุ๊บด้วยความที่เป็นโรคเรื้อนของมันทำฟังโดนลมก็คันไม่โดนลมก็คันโดนแดดก็คันก็ว่ามีแดดพอไม่มีแดดก็คันก็ว่าไม่มีแดดมันจึงคันเอ้าแล้วตะกี้มีแดดทำไมคันเอ้าแล้วไม่มีแดดจะไม่คันก็คันอยู่ดีก็โทษทั้งแดดและไม่แดดโทษทั้งลมและไม่ลมโทษทั้งเงื้อมผาและน้ำโทษทั้งต้นสักและต้นกระเป๋าโทษไปหมดอะแต่ว่าสาเหตุจริงๆอะมันไม่ใช่พวกนั้นไงท่านวังคือนี่มันมาทีหลังแล้วตามการปรุงแต่งว่าคุณไปอยู่เดินทางไปเขาสายข่าวรายงานมานั่นนี่แต่จริงๆมันอยู่ที่โรคเรื้อนนะโรคเรื้อนตรงนี้ถ้าอยู่ที่ใต้ต้นสักแล้วคุณรักษาโรคเรื้อนอยู่ใต้ต้นสักดีถ้าคุณอยู่ที่ใต้ต้นกระเบาหรือคุณรักษาโรคเรื้อนอยู่ใต้ต้นกระเบานั้นก็ดีถ้าคุณอยู่ริมน้ำอยู่เงื้อมผามีแดดมีลมผ่านมาแล้วคุณรักษาที่โรคเรื้อนนะถ้าแดดจะลมจะเงื้อมผาจะริมน้ำนั่นน่ะมันดีเพราะว่าคุณรักษาโรคที่มันเป็นสาเหตุให้เกิดความคันที่ไหนก็ดีนะบังมันจะดีได้เนี่ยเราต้องรู้สาเหตุของมันเราก็ใช้สาเหตุของมันไหมที่เรียสาคุณบุตรวุ่นวายใจจนนอนไม่หลับเนี่ยเพราะไม่เข้าใจสาเหตุเอ๊ะทำไมเรากลุ้มใจทำไมเรากังวลใจทั้งที่เงินทองก็มีทั้งที่อาหารก็ไม่อดไม่อยากทั้งที่สิ่งที่มีความสุขเนี่ยก็มากล้นเหลือหลายเงินทองมากจนเขามีทองคำเอาแผ่นทองคำเนี่ยที่ว่าเรามักจะเอาไปติดพระพุทธรูปเนี่ยเอามาติดรองเท้าซะเห็นรองเท้ามันงามๆเป็นสีทองร่ำรวยขนาดนั้นทำฟังก็ยังกลุ้มใจได้บางคนจะบอกว่าโอ้ยเราไม่ต้องปานนั้นคือบางทีไม่มีข้าวกินไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือญาติมิตรพี่น้องเป็นญาติกันทำไมต้องทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันทำไมต้องเกลียดกันเป็นคนในบริษัทเดียวกันทำไมต้องอิจฉากันแล้วก็เกิดเรื่องกลุ้มใจกังวลใจไม่สบายใจขึ้นมาคือถ้าเราไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานเราก็จะไปคิดว่าเพื่อนบ้านนั้นคนนั้นฝั่งนั้นเหมือนยศกุลบุตรเนี่ยแหละที่กลุ้มใจ ไม่รู้ไม่เข้าใจกระแสของการปรุงแต่งแบบนี้ก็จึงแบบไม่รู้จะทำไงอ่ะมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะเดินออกไปบางคนย้ายบริษัทนู่นน่ะย้ายบริษัทเพราะบริษัทนี้มันห่วยมันไม่ดีบางคนถึงขนาดย้ายบ้านนู่นน่ะเพราะเพื่อนบ้านมันแย่มันเห็นแก่ตัวบางคนถึงขนาดว่าย้ายประเทศนู่นน่ะประเทศนั้นดีประเทศนี้ไม่ดีจะไปที่นั่นไม่อยากไปที่นี่เนี่ยมันคิดนึกปรุงแต่งไปตามการปรุงแต่งคิดนึกที่อยู่ในจิตใช่ปะแต่ถ้าไปอยู่ที่ไหนที่นั่นว่าดีเนี่ยแล้วยังมีการยึดถือในลักษณะที่มันยึดถือแล้วจะมีการปรุงแต่งเป็นราคะโทสะโมหะออกมาในช่องทางใจเนี่ยมันจะไม่สบายท่านผู้ฟังอยู่บริษัทใหม่ก็เหมือนเดิมอยู่บ้านใหม่ไม่ต่างกับเดิมอะอยู่ประเทศใหม่ก็ถ้ามันมีปัญหานั่นอีกเราก็ยังเคืองอยู่นะเราก็ยังกลุ้มใจอยู่ละจะหาความวิเวกจากสถานที่ต่างๆไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นเงื่อมผาริมน้ำป่าชัดป่าโปร่งหรือว่าท้องถ้ำล้อมฝางจะเป็นวัดแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามเอ้าเป็นสถานที่ที่เราว่าวิเวกหรือเร่นน่าจะดีแต่ถ้าจิตใจเรามันยังวุ่นวายอยู่เนี่ยมันไม่ดีความวุ่นวายกระบวนการเนี่ยท่านผู้ฟังเหมือนเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยมันมีความยึดถือนั่นคืออุปทานความยึดถือในอะไรสัญญาเกิดจากอะไรสิ่งที่เห็นสิ่งที่คิดสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณคิดเกิดเป็นสัญญาขึ้นไปในใจจิตของเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นทำไมจิตคุณมีความยึดถือในสิ่งนั้นเพราะว่าจิตนั้นยังมีตัณหาอยู่ตัณหานั้นมันเชื่อมจิตไปกับการปรุงแต่งทางกายวาจาใจหรือสังขารจิตที่มันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นั่นแหละมันคืออวิชชาการปรุงแต่งที่จิตมันเกิดขึ้นนั่นแหละคือสังขารลักษณะการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปทางกายวาจาใจมันก็มีการสะสมอาสวะเกิดขึ้นมันเชื่อมกันอยู่ได้เนี่ยเพราะตัณหามีตัณหาแล้วมันจึงมีอุปทานความยึดถือไปได้ไงลักษณะการที่จิตนั้นมีการปรุงแต่งสังขารมันเชื่อมอาศัยกันอยู่ได้ด้วยตัณหามีการทำงานออกไปเป็นอุปทานคือความยึดถือในสิ่งที่เป็นความคิดนึกสัญญาอารมณ์ต่างๆนั่นละสัญญาอารมณ์ต่างๆนั้นมาจากไหนสิ่งที่เห็นสิ่งใดที่ยินเรื่องราวต่างๆภายนอกมีมามันจึงวุ่นมันจึงยุ่งมันจึงมารุงตุงนางไม่รู้อะไรเป็นอะไรเหมือนกลุ่มได้ที่มันวุ่นมันยุ่งพันกันเป็นปมแก้ยากมากๆแก้นี่ไม่ไหวหรอกทำไงตัดมันซะตัดเลยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เราจะแก้เนี่ยวิธีของมันยังจะใช้ได้เหรอถ้าตัดอะบางคนจะคิดว่าแก้ไงแก้แล้วมันจะยังใช้ได้ใช้ได้ยุ่งแต่ถ้าแก้ออกแล้วเดี๋ยวมันก็พันใหม่ได้นะเอาใช้ไวเลสดีกว่าหูฟังเนี่ยนะสมัยก่อนมันเป็นสายไงเขาแถมมาให้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ไปที่ไหนมันก็พันกันอยู่เรื่อยพันกันอยู่เรื่อยโอ้จะพอเปลี่ยนเป็นไวเลสนะท่านผู้ฟังชีวิตดีขึ้นเลยไม่ต้องใช้สายไม่มีอะไรมาพัวพันตัดมันเลยท่านผู้ฟังตัดมันเลยตัดเลยตัดเอาตัดนี่ไม่ใช่ทำลายไงอย่าไปเข้าใจว่าตัดนั้นคือทำลายคือถ้าตัดผิดนั่นคือทำลายถ้าตัดถูกไม่ทำลายนะแต่ได้ประโยชน์ยังไงคือตัดผิดตัดผิดก็เดินไปตัดไอ้ตรงสิ่งนั้นไงคือไปทำลายสิ่งนั้นเช่นโอ้ชีวิตฉันเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายมากฉันฆ่าตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายคิดว่าจะหนีปัญหานั่นคือตัดผิดหรือไปตัดที่ตัวคนหรือไปตัดที่ตาเอาฉันไม่อยากเห็นฉันแทงตาไม่ให้เห็นคือนี่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าให้ไปฆ่าตัวตายหรือให้ไปแทงตานะนี่ยกตัวอย่างเฉยหรือคนนั้นมันมีปัญหามากสั่งฆ่ามันเลยให้มันตายซะปัญหาจะได้จบคนนี้ตายเมื่อไหร่ปัญหาจบเมื่อนั้นอันนี้คือตัดผิดนะตัดผิดดันไปตัดสิ่งที่เป็นรูปนั้นไปตัดสิ่งที่เป็นเสียงนั้นไปตัดสิ่งที่เป็นสัญญานั้น ถ้าบอกว่าตัดผิดตามฝังปัญหามันก็ไม่จบเพราะความยึดถือมันยังมีการที่ไปตัดที่ตานั้นเสียงนั้นนั่นคือสั่งฆ่าคนอื่นบ้างทำร้ายคนอื่นบ้างหรือทำลายสิ่งนั้นบ้างการที่เราจะมาตัดที่จิตของเราแต่ที่จิตเนี่ยเหมือนทางทำลายจิตอย่างเงี้ยเอาเงี้ยฆ่าตัวตายอันนั้นคือตัดผิดไงเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ตายในลักษณะที่แบบว่าทำลายมันแล้วมันจะหายไปเลยเพราะว่าถ้ามันมีเหตุให้เกิดอยู่มันยังเกิดอยู่นะจิตของเราเนี่ยถ้ามันยังมีเหตุให้มันไปต่อได้มันก็ยังไปต่อได้นะคือตายแล้วมันเกิดใหม่ได้ไงสมมติคนนั้นว่าเราว่าเป็นปัญหาเราให้เขาตายถ้าเหตุปัจจัยที่ทำให้มีความยึดถือมันยังมีอยู่มันไปยึดถือกับสิ่งอื่นคนอื่นเรื่องอื่นประเทศอื่นแบบอื่นได้เหมือนกันนะมันจะเป็นต้องคนนี้หรอกแต่ความยึดถือมันยังมีมันคืบคลานต่อไปได้จิตของเรานี่ไม่ต่างกันนะเราทำลายจุดนี้มันยังมีความยึดถือมันก็เกิดใหม่ได้อีกเราต้องตัดให้ถูกจุดตามฝังจุดที่จะตัดคือตรงตัณหาจุดที่จะทำลายคือตรงอวิชชาจุดที่จะต้องเล็งนั่นคือตรงความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนทุกฝั่งเวลาเราเล็งเนี่ยเราเล็งไปตรงนั้นเวลาเราฟันเนี่ยเราฟันยื้องๆไปหน่อยเพราะเวลาที่เราจับไอ้เจ้าความกลุ้มใจได้เวลาที่เราจับเจ้าความกังวลใจได้เวลาที่เราจับความโกรธได้เนี่ยมันอยู่ตรงที่เรายึดถือเวลามันเกิดนะมันจะเกิดตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกโกรธใครหรือกลุ้มใจตรงไหนคุณรู้สึกตรงไหนอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกที่หูคุณไม่ได้รู้สึกที่หัวหรือคุณไม่ได้รู้สึกที่ท้องนั่นมันมาภายหลังแต่คุณรู้สึกท่ามกลางอกนั่นคือใจของเราตรงนั้นแหละมันไม่ใช่ที่คนอื่นมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ในช่องทางใจของเรามันอยู่ตรงเสียงมันอยู่ตรงภาพตรงการรับรู้ตรงนั้นเข้ามาถึงในสัญญาแล้วเล็งให้ดีมันอยู่ตรงนั้นขันห้าอยู่ตรงไหนความยึดถือเนี่ยมันไม่มีที่อื่นหรอกมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเวลาความยึดถืออยู่ตรงไหนเล็งตรงนั้นขยับมานิดนึงเผื่อมาจิ้นไว้ด้วยนั่นคือตรงตัณหาเราจะตัดเราตัดตรงตัณหาตัณหาอุปทานเนี่ยมันเชื่อมอะไรกับอะไรไว้มันเชื่อมสัญญาสังขารวิญญาณรูปเข้ากันกับจิตมันเชื่อมขันธ์ห้าเข้าที่จิตเวลาเราเล็งนะเราเล็งตรงอุปทานใช่ไหมยืงเยื้องมาหน่อยเอาตรงตัณหานั่นแหละอย่าฟันเลยไปเกินไปเกินไปไปตรงจิตอย่าฟันมาเป๊ะเลยเดี๋ยวมันไปถูกขันห้าแต่เราจะต้องทิ่มลงไปแทงลงไปพิจารณาลงไปตรงจุดที่มันเป็นตัณหาความยึดถือนั่นแหละเพราะปัญหามันเกิดตรงนั้นเรารู้สึกเจ็บปวดรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกขัดเคืองใจในช่องทางใจตรงความยึดถือเชื่อมเข้ามาที่จิตของเราทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันจริงจังมากเรื่องนี้มันหนักมากเรื่องนี้มันเคืองมากมีปัญหามากมากให้ดูให้ดีให้ดูให้ดีจะตัดแล้วนะเล็งให้ดีก่อนอยู่ในช่องทางใจเวลาเราจะตัดเนี่ยเราตัดด้วยปัญญาทุกฝั่งตัดด้วยปัญญาใครกลัวมาใครกลัวมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้เรากลุ้มใจเนี่ยมันคือตรงนี้นะมันคือตรงนี้มันเรื่องยากก็จริงอ่ะมันเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ใช่ละมันเรื่องคนนั้นก็มันก็ถูกว่ามันเรื่องการเงินมันก็ไม่ผิดหรอกแต่เวลามันรวมมาให้กลุ้มใจกลุ้มใจเนี่ยมันรวมมาตรงนี้อยู่ในช่องทางใจของเรานี่มันรวมมาตรงนี้แล้วเราจะเอาปัญญาตัดเข้าไปพิจารณาท่านผู้ฟังพิจารณาคุณอยู่ใต้ต้นสักก็ตามคุณก็พิจารณาได้อยู่ใต้ต้นกระเบาเงื้อมผาก็ใส่ยาให้สุนัขจิ้งจอกได้คุณจะอยู่ที่บ้านคุณจะอยู่ที่ทำงานในรถเราพิจารณาได้เพราะนี่คือจิตของเราเองในช่องทางใจเนี่ยมันเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเป็นบ้านเป็นโลกของเราที่เราจะทำยังไงกับมันก็ได้นะคุณจะพิจารณาในมันก็ได้ดูตัณหาอวิชชาสังขารความยึดถือพวกนี้ เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่ในช่องทางใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวได้ยินบ้างเดี๋ยวเห็นบ้างเดี๋ยวเกิดบ้างเดี๋ยวดับบ้างเดี๋ยวคิดดีบ้างเดี๋ยวคิดร้ายบ้างเดี๋ยวคิดในอดีตบ้างเดี๋ยวคิดปัจจุบันอนาคตบ้างเดี๋ยวก็หยาบบ้างเดี๋ยวก็ละเอียดบ้างเหมือนที่อย่างที่ไหนล่ะมันไม่คงที่ไม่คงตัวเราจะอาจจะบอกว่าจิตเนี่ยมันคงที่คงตัวโอเคคงตัวก็คงตัวเที่ยงก็เที่ยงแต่สิ่งที่จิตไปรับรู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะกรณีปฏิเสธไม่ได้บางทีคิดก็กลุ้มใจพอไม่คิดก็ไม่กลุ้มใจแฮะประหลาดไหมฉันพอไปคิดเรื่องอื่นมันก็มีความรู้สึกอย่างอื่นที่มากับความคิดนั้นแต่พอมาคิดเรื่องนี้โอ้ยความคิดเรื่องนี้ที่มากลุ้มใจมันก็ขึ้นมาทันทีเอาทำยังไงให้หายกลุ้มไปกินข้าวบ้างไปดูหนังบ้างเอาดูหนังมีอารมณ์ที่มากับหนังแบบไหนภาพยนตร์ละครเป็นอย่างนั้นจิตใจอารมณ์เราก็ตามไปไม่เปลี่ยนแปลงอะเนี่ยไม่เที่ยงอะเนี่ยนี่คือปัญญานะปัญญาสร้างขึ้นตรงนี้นะปัญญาในฝั่งมันดีตรงหนึ่งว่าต่อให้คุณใช้แล้วตัดผิดที่ไปตัดลงที่กายบ้างไปตัดลงที่จิตบ้างตัดลงตรงไหนในฝั่งมันวืบลงเข้าอุปทานเสมอเลยนี่คือความวิเศษของปัญญานะถ้ามีแล้วตัดลงเนี่ยมันเหมือนกับมีเลเซอร์นำวิถีที่จะมาตัดลงตรงช่องความยึดถือเท่านั้นเลยทีนี้ถ้าบอกว่าเราใช้เครื่องมือผิดแทนที่จะใช้ปัญญาเป็นตัวตัดคุณใช้กำลังอย่างอื่นใช้วาจาเอาตัดเช่นพูดทิ่มแทงเขาพูดบังคับเขาใช้กำลังขู่เข็นนี่คือกายวาจาใช่ไหมใช้ในการที่จะทำอกุศลอันนั้นคือใช้ไม่ถูกไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ปัญญาตัดนะมันออกมาทางวาจาเนี่ยคำพูดก็เป็นสมาวาจาถ้าใช้ปัญญาตัดนะมันออกมาทางกายเนี่ยการกระทำนั้นก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วถ้าเราใช้ปัญญาตัดนะทุกฝังใช้เครื่องมือถูกเนี่ยความคิดนึกของเราที่จะเป็นทางพยาบาทเป็นไม่พอใจเป็นความลุ่มหลงมันจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบของความเบียดเบียนความคิดอยู่ในใจหรือความคิดพยาบาทหรือความคิดในทางกามเลยการพยาบาทเบียดเบียนไม่มีเป็นไปในทางหลีกออกจากกามความคิดนั้นก็ไม่ได้มุ่งปองร้ายคนอื่นไม่ได้คิดจะให้เกิดความรุ่มร้อนเร่าร้อนความคิดนั้นก็อยู่ในใจของเราที่มันดีๆเนี่ยอยู่ในใจความคิดออกมาแบบนี้ถ้าเราใช้ปัญญาในการตัดทำฝังให้ใช้ปัญญาในการตัดปัญญาเกิดตรงไหนจริงนะเกิดตรงที่ว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงไงของสิ่งไหนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเรานี่แหละเห็นยังไงนะมาตามกระบวนการการแยกแยะแบบนี้ไงพอมีการแยกแยะนั่นคือคุณตั้งสติไว้แล้วเลยไม่ได้ไหลตามคืออาจจะมีบ้างนิดหน่อยความคิดที่เกิดขึ้นนั้นแต่พอเราใคร่ครวญใคร่ครวญมาเรื่อยๆมันยิ่งทิ้งระยะห่างยิ่งทิ้งระยะห่างจิตเรามีความระลึกถึงระลึกถึงที่ดีพอมันห่างกันห่างกันขึ้นเราถึงจะเริ่มเห็นนะเนี่ยอ๋อมันเป็นสัญญาเนี่ยโอ้มันเป็นเสียงนะเนี่ยมันเป็นธรรมารมณ์ที่นี่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นมันมีความยึดถือเกิดขึ้นความคิดนึกจิตเราเป็นแบบนี้ยึดถือแล้วมันมีสิ่งต่างๆผลิตออกมาเป็นกิเลสเราก็จึงตามกิเลสนั้นไปกิเลสเนี่ยอบรมจิตใจเราเนี่ยมานานแล้วจิตใจเรามาเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะว่ากิเลสนั่นแหละอบรมมาครูอาจารย์พ่อแม่สั่งสอนนั่นก็ภายนอกสั่งสอนมาแล้วเข้ามาในใจเนี่ยกิเลสล้วนๆบ่ฟังกิเลสล้วนๆอบรมมาอบรมมาเราเป็นอย่างนี้เอาถ้าอบรมมาดีกิเลสมันต้องดับอบรมมาดีนี่คือยังไงเอาอย่างน้อยให้พูดดีคิดดีทำดีกิเลสไม่เกิดไม่ได้ด้วยความคิดดีๆกิเลสเกิดไม่ได้แต่มันสั่งสมได้ไงเป็นอาสวะมีการกระทำแบบไหน ด้วยการที่แบบบางทีไม่ได้ตั้งสติเอาไว้อ่ะมันก็เป็นการสะสมอาสวะเก็บเอาไว้ก่อนยังไม่ออกมาหรือออกมาอยู่แต่ไม่รู้ออกมาแค่ทางใจยังไม่ออกมาทางกายวาจาก็สะสมไว้สะสมไว้แล้วบางทีมันมีอะไรมากระตุ้นสิ่งที่กระตุ้นนั้นคือเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความยึดถือมากระตุ้นแล้วกิเลสก็ออกมาดีกว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่มันมีการกระทบกันมาเราจึงมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้การที่คุณแยกแยะได้เนี่ยคือสติแล้วมีสติแล้วจิตมันระงับรวมลงโดยอัตโนมัติทันทีท่านผู้ฟังมันจะไม่ได้แผ่ซ่านฟุ้งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกพอมีสติแล้วจิตเนี่ยมันจะระงับลงโดยอัตโนมัติมันจะเข้ารวมเข้ารวมรวมเข้ารวมเข้าคือระงับลงด้วยการที่มันระงับลงระงับลงเนี่ยมันจะเล็กลงเล็กลงมันจะมาจดจ่อเข้าจดจ่อเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งเราเอาการตั้งมั่นตรงนี้คือสมาธิตรงนี้มาทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงที่เราสร้างตรงไหนเราจะสร้างได้ตรงสมาธิสมาธิจะสร้างปัญญาได้ไงให้เห็นสิ่งต่างๆนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่คือสุดยอดปัญญาทุกฝั่งเอาแค่นี้เหรอใช่เพราะทั้งหมดเนี่ยหมอผ่าตัดเนี่ยฝึกมาเป็น10ปีจะลงมีดครั้งแรกเนี่ยมันตรงนี้ล่ะตรงผ่าเข้าไปนี่แหละตรงผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยความรู้ความทั้งหมดที่เขาเรียนมาเนี่ยมันมาตรงนี้เราจะเอาสิ่งที่เราฝึกมาทำมาเรียนมามาใช้มันต้องเชื่อมลงด้วยตรงสมาธินี่ถ้าตัณหาอวิชชามันจะเชื่อมกับสิ่งต่างๆด้วยอุปทานเราจะเชื่อมกับกายวาจาใจของเราได้ด้วยสมาธิสมาธิอยู่ตรงนั้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นอาศัยสมาธินี้ใช้จิตของเราที่มีสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงตรงไหนที่มันไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะว่าถ้ามันไม่มีแรงกำเนิดเสียงไม่มีคนพูดเราก็ไม่ได้ยินเราก็ไม่รู้หูเที่ยงไหมหูนี่โอ้ยบางทีก็หูน้ำหนวกบางทีก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างขี้หูตันก็ไม่ได้ยินมันก็ไม่เที่ยงเอาตาล่ะโอ้ยตานี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแก่แล้วด้วยบางทีก็ฝ้าฟางมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เที่ยงใจล่ะเที่ยงไหมใจมันน่าจะเที่ยงนะแต่มันก็ไม่เที่ยงอ่ะท่านฟังถ้าว่ามันอาศัยกายนี้อยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็ไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันธรรมารมณ์ล่ะความคิดนึกต่างๆนั่นนี่สัญญาเอาก็เมื่อก่อนยังไม่มีสัญญาอย่างนี้หรือนี่มันมีมามันจะไปเที่ยงได้ไงมันไม่เที่ยงแต่มันยังไม่เกิดแล้วหรือบางทีมันเกิดแล้วมันก็ดับไปด้วยเช่นถ้าบางทีเราดูหนังเรื่องอื่นคุยกับคนอื่นเรื่องอื่นไอ้ความคิดนึกเรื่องนี้สัญญาเรื่องนี้ธรรมารมณ์เรื่องนี้มันก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเอาแค่ว่าเราเห็นหรือเราไม่เห็นเนี่ยบางทีเราไม่เห็นเราก็เลยคิดมันไม่มีใช่มันก็ไม่มีหรือบางทีมันไม่มีจริงๆเราจึงไม่เห็นก็อาจจะเป็นได้เหมือนถ้าคนตาบอดก็จะบอกว่าเอ้ยภูเขาท้องฟ้าต้นไม้สีเขียวสีแดงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีว่ามันจะไม่มีได้ไงก็มันมีอยู่แต่เขาตาบอดไงเขาตาบอดแต่เขาอาจจะเห็นได้นะไม่เห็นพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่เป็นไรแต่เห็นความไม่เที่ยงเนี่ยนะได้ด้วยความเข้าใจจะเข้าใจได้ด้วยอาศัยจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมันรวมลงมาอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเป็นสมาธิเต็มร้อยอ่ะแต่มันเริ่มหลุดออกจากสิ่งอื่นมันเริ่มรวมลงกันเข้ามานั้นแหละมันเป็นสมาธิที่พอใช้งานได้เอามาให้เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เราพบเจอนั่นแหละในสิ่งที่เรากลุ้มใจนั่นแหละในสิ่งที่เราได้ยินนั่นแหละในสิ่งที่เราคิดนึกนั่นแหละไม่เที่ยงทำไมไม่เที่ยงนะใครกลัวดีมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยสิ่งใดที่อาศัยเงื่อนไขสิ่งใดที่อาศัยปัจจัยมีการปรุงแต่งเป็นกระบวนการมาแล้วนั่นคือไม่เที่ยงแม้แต่จิตของเราดูฝังจิตของเราที่ว่ามีสภาวะการสังสมเป็นกิเลสสังสมมาปรุงแต่งออกไปนั่นแหละมันไม่เที่ยงดูสิบางครามก็นิ่งมันก็ ดีบางครั้งมันก็ฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ดีบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีอ้าวแล้วมันเที่ยงไหมเออมันไม่เที่ยงเว้ยไม่เที่ยงสิ่งใดฝังไม่เที่ยงนี่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเล่ายะสากุลุบุตรบอกว่าเอ้ามันก็ต้องเป็นทุกข์สิก็ทุกข์อยู่ตรงวันเนี้ยมันกลุ้มใจมันวุ่นวายใช่สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นวุ่นวายสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราควรจะยึดถือมันหรอเราควรยึดถือมันไหมไม่ควรนะท่านฟังความยึดถือเนี่ยไม่ดียึดถือสิ่งใดมีปัญหาดันดีสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนสิ่งอะไรก็ตามเรายกไว้ก่อนเพราะมันยังไงก็ผ่านทางหูทางใจมาอยู่แล้วเหมือนกันไม่ต่างกันแต่จะบอกว่าคนนั้นเป็นลูกคนนั้นเป็นผัวคนนั้นเป็นเพื่อนเอาตรงนั้นมันเรื่องภายนอกเรามาตรงใจนี้เราสังเกตไว้นะตั้งสติไว้เราพิจารณาดูนะปัญญาเห็นเราตั้งมั่นจิตไว้ในไหลไปทางอื่นนั่นคือสมาธิด้วยสมาธิให้จิตไม่ไหลไปทางอื่นด้วยสติที่ปิดกั้นเอาไว้ตาหูด้วยปัญญาที่พิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเข้าใจดูสิว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรานะไม่ควรไม่ควรแล้วทำไงตัดมันเลยวางมันเลยวางตัดละกำจัดความยึดถือไม่เอาไม่เอาสิ่งนี้กำจัดความยึดถือด้วยปัญญาตรงไหนคือปัญญาเห็นแค่นี้แหละตรงฝั่งมันเป็นปัญญาแล้วเลยอย่าให้จิตมันไปฟุ้งซ่านคิดทางอื่นนั่นคือสมาธิแล้วเลยป้องกันรักษาสิ่งที่มันจะเข้ามาให้เรากุ้มใจอีกอะไรอีกด้วยสติสมาธิปัญญาทุกฝั่งรวมกันตรงนี้แหละรวมกันตรงไหนรวมกันตรงไหนก็ตามตรงนั้นจะไม่วุ่นวายตรงนั้นจะไม่ขัดข้องจะนั่งอยู่ตรงใต้ต้นกระบอกใต้ต้นกระบอกนั้นก็ไม่ขัดข้องจะนั่งอยู่ใต้ต้นสักจะนั่งอยู่ที่เงื้อมผาริมน้ำหรือจุดไหนก็ตามที่ห้องที่บ้านของเราที่นั่นก็ไม่วุ่นวายที่นั่นก็ไม่ขัดข้องด้วยธรรมะที่เราใคร่ครวญนี้ไว้ในใจจะอยู่ในอิริบทนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ขับรถเดินทางอยู่ในที่ทำงานหรือว่าอยู่ในอิริบทนอนก็ไม่วุ่นวายใจได้ไม่ขัดข้องใจได้รักษาสมาธิรักษาปัญญารักษาจิตรักษาสติของเราไว้ให้ดีท่านผู้ฟังนี่คือการพึ่งตนนี่คือการพึ่งธรรมะเราไม่ต้องไปรอคอยพึ่งคนอื่นแสวงหาสิ่งอื่นหรอกอยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเราพึ่งตัวเราเราพึ่งธรรมะของเราให้มีความสบายใจให้มีความไม่วุ่นวายใจให้มีความเย็นใจท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุณช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ